ฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายมหาสัจจกสูตรเล่มที่12ข้อที่405สัจจกนิกรณ์ทูลถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฏาการศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีก็สมัยนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรกำลังจะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีในเวลานั้นสัจจกนิกรณ์ผู้เป็นนิคันธบุตรเมื่อเที่ยวเดินเพื่อยืดแข้งยืดขาได้เข้าไปที่กูฏาการศาลาในป่ามหาวันท่านพระอนนท์ได้เห็นสัจจกนิกรณ์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจกนิกรณ์นี้เป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นนักปราชญ์ชนเป็นนันมากยอมยกเขาว่าเป็นผู้มีความรู้ดีเขาปรารถนาจะติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงกรุณาประทับอยู่สักครู่หนึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคจึงประทับอยู่บนอาสนะที่เขาปูถวายขณะนั้นสัจจกนิกรณ์เข้าไปถึงที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลปราศัยกับพระองค์พอให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่ควรครั้งหนึ่งสัจจกนิกรณ์ครั้นนั่งแล้วจึงได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญมีสมณะและพราหมณ์พวกหนึ่งมันประกอบการภาวนาทางกายอยู่แต่หาได้มันประกอบจิตตภาวนาไม่สมณะและพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาอันเกิดในสรีระทางกายท่านพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้เคยมีมาแล้วคือเมื่อบุรุษอันทุกขเวทนาอันเกิดในสรีระทางกายกระทบเข้าแล้วความขัดขาจะมีบ้างหทัยจะแตกบ้างเลือดอันร้อนจะพุ่งออกจากปากบ้างพวกที่บำเพ็ญกายภาวนานั้นจะถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านจิตนั้นก็จะหันไปตามกายของผู้นั้นก็จะเป็นไปตามอำนาจทางกายนั่นเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะว่าไม่อบรมจิตท่านพระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมันประกอบจิตตภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบกายภาวนาไม่สมณะและพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิตท่านพระโคดมผู้เจริญเรื่องนี้เคยมีมาแล้วก็เมื่อบุคคลอันทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิตกระทบเข้าแล้วความขัดขาจะมีบ้างหทัยจะแตกบ้างเลือดอันร้อนจะพุ่งออกจากปากบ้างพวกที่บำเพ็ญจิตตภาวนานั้นจะถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านกายอันหันไปตามจิตของผู้นั้นจะเป็นไปตามอำนาจจิตนั่นเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะไม่อบรมกายท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความดำริว่าหมู่สาวกของพระโคดมย่อมหมั่นประกอบจิตตภาวนาอยู่โดยแท้แต่หาหมั่นประกอบกายภาวนาไม่เลยในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอคิเวสนะก็กายภาวนาท่านฟังมาอย่างไรท่านพระโคดมผู้เจริญท่านนันทะผู้วัชชโคตท่านกีสะผู้สังกิจโคตท่านมัคคลิผู้โคสาละก็ท่านเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้เช็ดอุจจระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านจงมาไม่รับอาหาร ที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านจงหยุดก่อนไม่รับอาหารจากปากหม้อจากปากภาชนะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาร้องนิมนต์ไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูคร่อมท่อนไม้คร่อมฉากไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของชนสองคนกำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารของหญิงที่ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมรัยไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบรับภิกษาเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับภิกษาถึงเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำบ้างกินอาหารที่เขาเก็บไว้วันหนึ่งบ้างสองวันบ้างจนถึงกึ่งแห่งเดือนบ้างย่อมประกอบกายภาวนาในลักษณะนี้อกิเวสนะบุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยพัดเท่านั้นอย่างเดียวอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบางทีท่านเหล่านั้นก็เคี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีๆกินโภชนะอย่างดีๆลิ้มของลิ้มอย่างดีๆดื่มน้ำอย่างดีๆให้ร่างกายนี้มีกำลังเจริญอ้วนพีขึ้นอกิเวสนะพวกเหล่านั้นละทุกขกิริยาที่ได้ทำไว้ก่อนนั้นแล้วบำรุงร่างกายนี้ภายหลังเมื่อเป็นอย่างนี้กายนี้ก็มีความเจริญและความเสื่อมไปอกิเวสนะส่วนเรื่องจิตตภาวนานั้นท่านได้ฟังมาแล้วอย่างไรก็สัจจกนิกรณ์อกิเวสนาโคตอันพระผู้มีพระภาคตรัสถามในจิตตภาวนาก็ไม่อาจทูลบอกได้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจจกนิกรณ์ต่อไปว่าอกิเวสนะกายภาวนาก่อนเท่านั้นท่านเจริญแล้วแม้กายภาวนานั้นก็ไม่ประกอบด้วยธรรมท่านยังไม่รู้จักกายภาวนาในอริยวินัยนี้จะรู้จักจิตตภาวนาแต่ที่ไหนเล่าอกิเวสนะบุคคลที่มีกายไม่ได้อบรมแล้วมีจิตไม่ได้อบรมแล้วและที่มีกายอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วเป็นไปได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรท่านจงฟังเหตุนั้นเถิดจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวในบัดนี้อกิเวสนะก็บุคคลที่มีกายไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมเป็นอย่างไรเล่าคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้เคยสดับฟังธรรมมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้วก็มีความยินดียิ่งนักในความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาแต่เมื่อสุขเวทนาของเขานั้นย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็เศร้าโศกลำบากใจร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงหลงไหลแม้สุขเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เขาก็ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่มิได้อบรมกายแม้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตอกิเวสนะแม้สุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งก็ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายแม้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตทั้งสองอย่างดังนี้อกิเวสนะบุคคลมีกายไม่ได้อบรมมีจิต ไม่ได้อบรมเป็นอย่างนี้ล่ะก็บุคคลที่มีกายอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วเป็นอย่างไรเล่าคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้สดับฟังธรรมมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดีนักในความรู้สึกที่เป็นสุขและเมื่อสุขเวทนาของเขานั้นดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรรำพันไม่เตียวร่ำให้ไม่ถึงความเป็นผู้งุนงงครั่งเพ้อแม้สุขเวทนานั้นเกิดขึ้นแก่อริยสาวกแล้วก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายแม้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตอกิเวสนะแม้ความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายแม้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตทั้งสองอย่างนี้ดังนี้บุคคลมีกายอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วเป็นอย่างนี้ล่ะท่านพระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเริ่มจะเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมเพราะท่านพระโคดมมีกายอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วอกิเวสนะวาจานี้ท่านนำมาพูดเทียบกับเราโดยแท้แต่ว่าเราจะบอกแก่ท่านอกิเวสนะเราได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนตอนนั้นจิตของเรานั้นถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำตั้งอยู่ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญสุขเวทนาอันเกิดขึ้นที่พอจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่เวทนาชนิดนั้นย่อมไม่เกิดแก่ท่านพระโคดมเป็นแน่อกิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองนั้นจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความคิดอย่างนี้ว่าคารวาสเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะอยู่ครองเรือนประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังที่เขาขัดไว้แล้วนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดสมัยต่อมาเมื่อเรายังเป็นหนุ่มมีเกศาอย่างดำจัดตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเมื่อเราบวชแล้วได้อย่างนี้แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าจึงได้เข้าไปถึงสำนักอรละดาบทผู้กลัมโกฏในที่นั้นได้ตรัสเล่าให้สัจกะนิกรณถึงการไปประพฤติพรหมจรรย์กับอรละดาบทผู้กลัมโกฏและอุทกะผู้รามบุตรแต่เมื่อทรงทราบว่าธรรมานั้นยังไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานจึงได้ตรัสต่อไปดังนี้ว่าอกิเวสนะความรู้สึกข้อนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมานี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญาณสัญญายตนะภพเท่านั้นเองตถาคตเมื่อมองเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสียเพราะนั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่นะที่ตำบลนั้นในที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นดันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบอังกิเวสนะเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของคุณบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้เราจึงนั่งพักอยู่นะตำบล นั้นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้อังคีเวสนะอุปมา3ข้อเป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราคืออุปมาข้อที่1เปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งที่เขาตัดแช่ลงน้ำไว้อุปมาข้อที่2เปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกและอุปมาข้อที่3เปรียบเหมือนไม้แห้งสนิทที่วางไว้บนบกไกลจากน้ำอกิเวสนะความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูดีเมื่อเราทำดังนั้นเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาแต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เถิดครั้นเราทำดังนั้นเสียงลมออกจากทางช่องหูทั้งสองข้างดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาแต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่อังกิเวสนะความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณแทงเซาะ ขึ้นไปทางบนกระหม่อมเกิดปวดศีรษะขึ้นไปทั้งศีรษะเกิดลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องเกิดความร้อนขึ้นทั่วกายแต่ความเปลี่ยนของเราจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเปลี่ยนที่ตนได้ยากเสียแทงเอาแม้ทุกขเวทนาเห็นบาด นี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่จากนั้นได้ตรัสถึงรายละเอียดในการเลิกทำทุกขกิริยาหันหาทางสายกลางโดยการไม่กลัวต่อความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้ทำฌานทั้ง4และวิชาทั้ง3ให้เกิดขึ้นถึงแม้เกิดสุขเวทนาขึ้นดังนั้นก็ไม่ถูกครอบงำได้ตรัสให้ฟังดังนี้ว่าอังคิเวสนะครั้นเรากลืนกินอาหารหยาบทำกายให้มีกำลังแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่1แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่เพราะมิตกวิจารระงับไปเราจึงเข้าถึงฌานที่2เพราะความที่ปีติจางหายไปจึงเข้าถึงฌานที่3และเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปของโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่4แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็มิได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ได้เพราะนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ยังไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเราได้บรรลุวิชาที่1ในปฐมยามแห่งราตรีแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ในยามกลางราตรีเราได้บรรลุวิชาที่2คือจุดตูปปาตาญาณแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็มิได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่แม้ในยามสุดท้ายแห่งราตรีเราได้บรรลุวิชาที่3คืออาสวัคคยญาณแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นป่านนี้ก็มิได้ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่อกิเวสนะก็เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนร้อยๆอาจจะมีสักคนหนึ่งมีความสำคัญอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราคนเดียวเท่านั้นอย่างนี้อกิเวสนะท่านอย่าบึ่งเห็นอย่างนั้นเลยตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดงธรรมโดยชอบเพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีความเป็นจิตเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนี้ควรเชื่อต่อพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่ท่านพระโคดมยังจำการนอนหลับกลางวันได้อยู่หรืออกิเวสนะเรายังจำได้อยู่ในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนเมื่อเรากลับจากการบิณฑบาตในเวลาเป็นภายหลังอาหารแล้วให้ปู่สังคติ เป็นสี่ชั้นเรามีสติสัมปชัญญะยังลงสู่ความหลับโดยตะแคงเบื้องขวาท่านพระโคดมผู้เจริญก็ข้อนี้แหละสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายบางพวกเขากล่าวว่าพระสมณะโคดมหลับไหลเพราะการเป็นอยู่ด้วยความหลงอคิเวสนะคนเราจะชื่อว่าเป็นคนหลงหรือไม่หลงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่แต่ว่าจะเป็นคนหลงหรือไม่หลงโดยเหตุใดนั้นท่านจงกำหนดเนื้อความให้ดีเราจะกล่าวให้ฟังกังกิเวสนะคืออาสวะเหล่าใดที่ทำผู้นั้นให้เศร้าหมองพร้อมเป็นไปเพื่อความเกิดอีกประกอบด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผลทำให้มีการเกิดการแก่และการตายอีกสืบต่อไปเมื่อผู้ใดละมันไม่ได้เรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนหลงเมื่อผู้ใดละได้ขาดเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนไม่หลงเพราะว่าจะเป็นผู้ไม่หลงได้ก็เพราะการละอาสวะได้ขาดอังกิเวสนะอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ตถาคตละได้ขาดแล้วถอนกระทั่งจนถึงรากทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปดุจต้นตาลที่ถูกตัดที่คอแห่งต้นแล้วไม่อาจงอกสืบต่อไปได้ฉันใดก็ฉะนั้นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสัจจการนิกรณได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญเรื่องที่ท่านกล่าวมานี้น่าสะใจจริงไม่เคยมีเลยเพราะว่าตัวข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งทั้งไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ตัวท่านก็ยังมีผิวพรรณสดใสทั้งมีสีหน้าเปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ายังจำได้ว่าข้าพเจ้าได้ไปโต้ตอบวาทะกับท่านปุรณะกัสสปะแม้ท่านปุรณะกัสสปะนั้นปรารภโต้วาทะกับข้าพเจ้าก็หาเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนำให้พูดนอกเรื่องทั้งทำความโกรธขัดเคืองความแค้นใจให้ปรากฏก็ข้าพเจ้ายังจำได้ว่าข้าพเจ้าได้ไปโต้วาทะกับท่านมัคคลิโกสารท่านอชิตะเกสกัมพลท่านปกุทะกัจจายนะท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านนิกรนาตบุตรท่านเหล่านั้นที่ปรารภโต้ตอบวาทะกับข้าพเจ้าก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลียนเสียชักนำให้พูดนอกเรื่องทั้งทำความโกรธความขัดเคืองความแค้นใจให้ปรากฏส่วนพระโคดมผู้เจริญอันข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งทั้งไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างดีแล้วนี้ก็ยังมีผิวพรรณสดใสมีสีหน้าเปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระโคดมผู้เจริญก็ในบัดนี้ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระที่ต้องทำมากในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอคิเวสนะท่านจงสำคัญการที่ควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นสัจจการนิกรณผู้นิคันธบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปมหาสัจจกสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังได้มาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจากแง่มุมนั้นจากแง่มุมนี้จากเรื่องราวที่อยู่ในคัมภีร์เล่มนั้นคัมภีร์เล่มโน้น หรือว่าจากเรื่องราวที่บอกเล่ากันมาที่มีเนื้อหาที่มันจะสอดคล้องกันกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาให้ฟังแล้วก็มาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งหน้าที่ของสมณะและนอกจากให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสองทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งสามก็ชี้ทางสวรรค์ให้สี่ห้ามเสียจากบาปห้าให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็หกอนุเคราะห์ด้วยใจงามข้าพเจ้าก็มาทำหน้าที่ผ่านทางรายการวิทยุโดยมีกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะให้ประชาชนได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นหล่อล้อมจิตใจซึ่งคำสอนนี้มีอยู่มาตั้งหลายพันปีแล้วแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายพันปีนี้คำสอนนี้ก็ได้ช่วยบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆในสถานที่นั้นๆที่ได้ฟังสิ่งใดได้เห็นสิ่งใดได้รับรู้สิ่งใดแล้วช่วยให้บุคคลนั้นได้มีความรู้ในการที่จะพ้นออกจากความทุกข์จากสิ่งนั้นได้ให้ได้เห็นสุขอันเกษมและให้ได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ซึ่งในเนื้อหาที่ข้าพเจ้ามาได้ให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำในช่วงของวันพฤหัสนั้นก็คือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์จะนำเรื่องที่เป็นคำอธิบายหรือเป็นพุทธพจน์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงนี้ก็ยังนำเรื่องราวที่มาอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายนั่นคือเป็นการรวบรวมเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าที่เขารวบรวมกันมาเรื่องไหนๆที่มันยาวๆเขาก็จะรวมเอาไว้ด้วยกันในกี่เล่มก็ว่าไปชุดนั้นเขาก็จะเรียกว่าทีฆานิกายทีฆะแปลว่ายาวเรื่องไหนที่มันไม่ได้ยาวถึงขนาดนั้นสั้นลงมาหน่อยก็เอามารวมไว้ในหมวดที่เรียกเป็นมัชฌิมานิกายหลายๆเรื่องมารวมกันก็เป็นหลายเล่มอยู่ในมัชฌิมานิกายนี้ก็มีทั้งหมดร้อยกว่าเรื่องและร้อยกว่าพระสูตรเรื่องไหนที่เป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวข้องกับตรงนั้นตรงนี้สั้นกว่าเรื่องที่อยู่ในมัชฌิมานิกายนั้นแต่ว่ามารวบรวมเป็นหมวดหมู่ได้เราก็เอาไปจับไว้ใส่ในสังยุตตนิกายหรือว่าจุดไหนธรรมะไหนที่เป็นข้อเนี่ยมีข้อ5ข้อ7อะไรต่างๆก็รวมไว้ในสิ่งที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องที่มาในคัมภีร์ที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายนี่แหละชื่อพระสูตรและชื่อเรื่องก็คือมหาสัจจกสูตรอยู่ในเล่มที่12ข้อที่504มีเรื่องที่ได้ตรัสกับสัจจกนิครณเนี่ยอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือจุลสัจจกสูตรเรื่องที่2ก็คือมหาสัจจกสูตรก็มี2เรื่องนี้และโดยจุลสัจจกสูตรเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะสั้นกว่ามหาสัจจกสูตรนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังและเป็นเนื้อหาที่ยาวกว่าซึ่งอิตาสัจจกนิครณเนี่ยเขาเป็นนักโต้วาทาธรรมวังแล้วก็เที่ยวหาความรู้ศึกษาหาความรู้จากตรงนั้นตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของลัทธินั้นลัทธินี้แล้วก็ไปเที่ยวโต้วาทะให้ตัวเองนั้นได้ชัยชนะก็ต้องการชื่อเสียงแบบนี้เดี๋ยวไปเที่ยวโต้กับเจ้าลัทธิคนนั้นบ้างเดี๋ยวไปเที่ยวโต้กับเจ้าลัทธิคนนี้บ้างแล้วก็มาเที่ยวโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าด้วยนะโดยในครั้งแรกนะนี่คือเท้าความนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องที่มาในจุลสัจจกสูตรเนี่ยก็จะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าล่ะแล้วก็หาข้อมูลก่อนว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันคืออะไรนะโดยตอนนั้นมาหาข้อมูลกับท่านพระอัสสชิถามว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นปกติสอนอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อันนี้เป็นต้นก็เลยเอาข้อมูลนี้จะไปโต้วาทะแล้วเวลาไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวในคราวที่แล้วที่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวยกพวกก็คือเจ้าลิชวีเนี่ยมาด้วยเพื่อที่จะมาดูความพ่ายแพ้ของพระพุทธเจ้าโดยวาจาที่เขาชักชวนกันมานี่แหมอวดอ้างเต็มที่พวกเราเจ้าลิชวีก็มาดูล่ะจะดูใครความใครกันแน่ก็เลยได้มาดูอันนี้เป็นเรื่องราวที่มาในจุลสัจจกสูตรที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังเมื่อคราวที่แล้วนะคราวนี้มาครั้งที่สองท่านผู้ฟังคราวนี้มาคนเดียวและสัจจกนิครณมาคนเดียวและในประวัติที่เขาได้บันทึกเอาไว้ในเกี่ยวกับอิตาสัจจกนิครณเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวศึกษาความรู้ต่างๆใช่ไหมอ่านคัมภีร์เรียนความรู้ต่างๆมาเนี่ยจนกระทั่งว่าตัวเองคิดว่าตัวเองมีความรู้มากเนี่ยกลัวว่าความรู้ที่อยู่ในหัวอยู่ในตัวเนี่ยมันจะแบบไหลออกแตกออกปลิ้นออกแล้วก็เลยเอาเหล็กเนี่ยมาดามท้องเอาไว้เนี่ยกลัวว่าพุงของตัวเองเนี่ยมันอาจจะโยใหญ่ออกมาเพราะว่าความรู้มันมากใช่ไหมก็เลยเอาเหล็กดามท้องเอาไว้กลัวว่าจะแตกแต่คราวนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังก็ไปดูข้อมูลหาเก็บข้อมูลมาแล้วคราวนี้สัจจกนิครณเก็บข้อมูลมาได้ไปเห็นพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ นะคราวที่แล้วไปถามข้อมูลจากท่านพระอัสสชิมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแพ้ไปรอบหนึ่งละแต่คราวนี้ก็ไปสังเกตดูว่าความเป็นอยู่ของภิกษุในศาสนานี้ในคำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นอย่างไรก็ได้เห็นว่าพวกภิกษุนี่พอไปบิณฑบาตกินข้าวเสร็จแล้วไปหลีกเร้นไปหลีกเร้นทำอะไรก็ไปนั่งเฉยๆโอ้ทำความเพียรทางจิตอย่างเดียวนะเนี่ยไม่ได้ทำความเพียรทางกายแล้วก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าทีนี้จะเอาประเด็นนี้แหละจะมาตีให้แตกโดยการใช้เรื่องของกายภาวนาแล้วก็จิตตภาวนาเอาคำว่าภาวนานิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังคำว่าภาวนาเนี่ยคือหมายถึงการพัฒนาก็คือคุณกำลังพัฒนาอะไรพัฒนากายกับพัฒนาจิตแต่ที่นี่เขาก็ใช้คำว่ากายภาวนากับจิตตภาวนานั้นพร้อมมาหาพระพุทธเจ้าด้วยข้อมูลที่เตรียมมาชงมาเรียบร้อยแต่งมาอย่างดีเราจะถามยังไงจะชงยังไงจะชักไปยังไงเดินเหยียดแข้งเหยียดขามาตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจะออกไปบิณฑบาตพอดีท่านพระอานนท์สังเกตเห็นสัจจกนิครนกำลังเดินทางมาล่ะกำลังเดินมาอยู่ที่ป่ามหาวันเนี่ยก็เลยทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าอาศัยเหตุที่ท่านพระอานนท์ได้นิมนต์แล้วก็อาศัยความกรุณาอนุเคราะห์จะได้แสดงธรรมก็เลยนั่งรออยู่ก่อนพอเข้าที่เข้าทางกันแล้วก็ยิงคำถามแล้วท่านผู้ฟังสัจจกนิครนก็ได้ถามถึงเรื่องของการประกอบกายภาวนาและการประกอบจิตตภาวนาโดยพูดถึงการที่ใครสักคนใดหนึ่งทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ทำนั่นคือถ้าทำแต่กายภาวนาแต่ไม่ได้ทำจิตตภาวนาหรือทำจิตตภาวนาแต่ไม่ได้ทำกายภาวนาแต่ถ้าทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในทางกายทำให้เกิดขัดแข้งขัดขาบ้างมีใจแตกหักบ้างหรือว่าเลือดกระอักเลือดขึ้นมาบ้างมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเป็นไปตามอำนาจของกายหรือเป็นไปตามอำนาจของจิตอันนี้คือเขาพูดมั่วๆขึ้นมาเพื่อที่จะชักนำต่อไปให้พระพุทธเจ้าจนให้ได้โดยยกถึงตัวอย่างว่าเคยมีคนที่ทำแต่จิตตภาวนาไม่ได้ทำกายภาวนาหรือมีคนที่ทำแต่กายภาวนาไม่ได้ทำจิตตภาวนาแล้วกระอักก็เลือดออกมาเนี่ยเพราะว่าอบรมแค่อย่างเดียวแต่อีกอย่างหนึ่งไม่ได้อบรมไม่ได้ทำการพัฒนาคืออิทาสัจจกนิครนเนี่ยเขาเข้าใจว่ากายภาวนากับจิตภาวนาเนี่ยมันจะต้องแยกกันไม่ได้ทำไปควบคู่กันเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็พอเปิดตัวแปรอย่างนี้นะว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จมันจะมีปัญหามันจะมีอะไรต่างๆแต่ทำอย่างเดียวนะโดยพูดถึงพวกสาวกในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำอย่างเดียวเนี่ยเห็นทำแต่จิตตภาวนาแต่ไม่ได้ทำกายภาวนานะจะไม่สำเร็จขึ้นหรอกพระพุทธเจ้าก็เลยถามสัจจกนิครนให้อธิบายถึงเรื่องของกายภาวนาหน่อยท่านให้ความหมายของคำว่ากายภาวนาว่าอย่างไรซึ่งอิทาสัจจกนิครนเนี่ยเขาคิดว่าการทำกายภาวนานั่นคือการที่ทำตัวเองให้ลำบากอันนี้คือในลักษณะของการทำทุกขกิริยาในการทำทุกขกิริยาเนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างหนึ่งในอย่างนั้นก็คือตัปปสีวัตนั่นคือข้อปฏิบัติที่เป็นตบะเช่นการเปลือยกายการที่เช็ดอุจจาระด้วยมือไม่ไปกินตามที่นิมนต์อันนี้คือเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งที่สมัยนั้นก็มีความเชื่อกันว่าอันนี้จะเป็นทางที่หลุดพ้นได้ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เคยลองทำมาก่อนอิทาสัจจกนิครนเนี่ยเขาก็อ้างถึงคนอื่นล่ะอ้างถึงเจ้าลัทธิอีก3คนที่เขาบอกว่าอันเนี้ยคือกายภาวนานี่คือการทรมานกายในลักษณะนี้เป็นการพัฒนากายซึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปแหละท่านผู้ฟังบอกว่าไอ้ที่เขาทำอย่างเนี้ยทรมานตัวเองในลักษณะที่เรียกว่าตัปปสีวัตรเขาทำตลอดไหมหรือว่าเขาหยุดบ้างไปหาความสบายบ้างซึ่งสัจจกนิครนก็ยอมรับนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเจ้าลัทธิทั้ง3อย่างที่เขาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติทางกายที่เขาเรียกว่ากายภาวนาโดยการทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ลำบากตลอดเวลาอย่างนั้นเขาก็ไปหาความสบายบ้างกินอาหารดีๆบ้างไปในที่ที่เชื้อเชิญไปบ้างแต่งตัวด้วยผ้าสวยงามบ้างไม่ได้เปลือยกายตลอดแฮะอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยเพื่อที่จะให้สัจจกนิครนเนี่ยได้เห็นว่าแม้แต่การพัฒนากายอย่างนั้นมันก็ยังมีความเสื่อมได้แต่ที่บอกว่าความเสื่อมนี่ก็คือหมายถึงเขาไม่ได้พัฒนาแต่ทำให้การพัฒนานั้นเสื่อมลงไปคือถ้าเขาพัฒนาเขาก็จะทำอยู่ตลอดแต่ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นการพัฒนานั้นก็เสื่อมไปอันนี้คือเพื่อที่จะต้องการ discredit นะคือให้เห็นความสำคัญของไอ้กายภาวนาที่เขาอ้างมายกมาเนี่ยมันมีความสำคัญน้อยลงด้อยลงต่อไปพระพุทธเจ้าก็เลยถามเขาถึงเรื่องของจิตตภาวนาว่าเป็นอย่างไรในอิตาสัจจกนิครนที่นามสกุลอคิเวสานะเนี่ย พระพุทธเจ้าก็เรียกเขาโดยนามสกุลนะนะเรียกว่าอกิเวสนะเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้ท่านผู้ฟังนะแบบตอบไปแบบใช้สีข้างเข้าถูอะแถแถเถียงๆข้างๆคูๆไปนะพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วล่ะว่าแค่กายภาวนาเนี่ยยังอธิบายไม่ถูกเลยนะจิตตภาวนาจะไปรู้ได้อย่างไรซึ่งในอริยวินัยนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องของกายภาวนาไม่ใช่การที่บำเพ็ญตบะในลักษณะนั้นไม่ใช่การทรมานให้ลำบากในลักษณะนั้นเราก็จึงจะอธิบายให้สัจจกนิกรณีเขาทราบถึงละว่ากายภาวนาเป็นอย่างไรจิตตภาวนาเป็นอย่างไรแต่ซึ่งในคำสอนตรงนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีๆเลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะนี่ต้องเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของพระสูตรนี้เลยนะพูดถึงเรื่องของการอบรมกายและการอบรมจิตนั่นคือกายภาวนาและจิตตภาวนาเอาคนที่ไม่ได้อบรมก่อนท่านผู้ฟังแต่คนที่มีกายไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมเนี่ยเวลามีสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีความยินดีมีความกำหนัดในความสุขที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพราะมีความยินดีมีความกำหนัดในความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสุขเวทนาครอบงำจิตอันนี้คือผู้ที่มีกายไม่ได้อบรมแต่ทีนี้พอสุขเวทนามันเสื่อมไปนะมันมีความไม่เที่ยงของมันถูกไหมพอมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันก็จึงมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทำไมอ่ะก็เพราะว่าพอสุขเสื่อมไปแม้มันอยากได้สุขนี่แต่สุขไม่มีแล้วมันก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นแทนคนที่ถ้าเผื่อว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์นั้นมันครอบงำจิตนะเศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนะแสดงว่าความทุกข์เหล่านั้นครอบงำจิตแล้วแต่คนที่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์อย่างนี้เรียกว่ามีจิตไม่ได้อบรมนั่นคือไม่ได้อบรมจิตอันนี้คือพระพุทธเจ้าอธิบายให้สัจจกนิกรทราบอันนี้คือคนที่ยังไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตทีนี้คนที่อบรมกายอบรมจิตเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฟังให้ดีๆนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของพระสูตรนี้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาคนที่มีกายอบรมแล้วเนี่ยมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่พอสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ยินดีในสุขเวทนานั้นแล้วพอไม่ได้ยินดีในสุขเวทนานั้นความสุขนั้นก็ไม่ได้ครอบงำจิตของเขาลักษณะนี้นะคือมีกายได้รับการอบรมแต่ทีนี้พอจังหวะที่สุขเวทนานั้นมันเสื่อมไปมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขามีการอบรมจิตดีพอมีการอบรมจิตดีเนี่ยทุกขเวทนานั้นก็ไม่ได้ครอบงำจิตไม่ได้ครอบงำจิตนะผู้ที่เป็นอย่างเนี้ยชื่อว่ามีจิตได้รับการอบรมจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องของกายกับเรื่องของจิตโดยใช้หลักการของสุขเวทนาและหลักการของทุกขเวทนาซึ่งถามว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ทั้งที่กายและทั้งที่ใจนั่นคือแน่นอนว่าคนเราเนี่ยกายกับใจมันติดกันอยู่นั่นเราถึงถูกอยู่ในภพนี้ได้นะภพเนี่ยคือลักษณะของที่มันล็อกกันเอาไว้นั่นคือเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาอย่างการที่ใจของเรามาอยู่ในกายนี้มันก็เป็นภพนี้ขึ้นมาล่ะแต่มันจึงเป็นสภาวะแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกายกับใจเนี่ยมันเป็นของที่เนื่องกันอยู่แล้วและไม่ได้จะแยกอย่างนั้นไม่ได้จะแยกอย่างที่สัจจกนิกรเขาอธิบายมาตอนแรกนะว่าฝึกแต่กายไม่ได้ฝึกใจฝึกแต่ใจไม่ได้ฝึกกายแต่ที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยก็คือไปด้วยกันนั่นคือกายกับใจที่ไม่ได้อบรมแล้วก็จะเจอความสุขและความทุกข์ครอบงำนั่นคือจะไม่ได้แยกกันทีละอันนะแต่ถ้าใจและกายได้รับการอบรมทั้งสองอย่างนะสุขและทุกข์นั้นก็จะไม่ได้ครอบงำคือถ้าไม่ได้รับการอบรมทั้งทางกายและจิตสุขทุกข์ก็จะครอบงำจิตถ้าได้รับการอบรมทั้งกายและทั้งจิตสุขทุกข์นั้นก็จะไม่ครอบงำจิตคือจะไม่มีว่ากายอบรมจิตไม่อบรมไม่มีอย่างนั้นจะไม่มีว่ากายไม่ได้อบรมจิตอบรมจะไม่มีอย่างนั้นจะมีแต่ว่าทั้งสองอย่างได้รับการอบรมหรือไม่ได้รับการอบรมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังตัวนี้ต้องมาทำความเข้าใจนั่นคือถ้าเราจะดูที่ความสุขก่อนนะทำความเข้าใจจากเวทนาตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ครอบงำเอาคนที่กายได้รับการอบรมนะสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วสุขเวทนานั้นไม่ได้ครอบงำจิตเนี่ยแสดงว่าจิตของคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงในความสุขที่เกิดขึ้นถูกไหมเวลาที่เรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราเห็นตามที่เป็นจริงมาโอ้มีความสุขนี้ก็มีความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงในสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นจะครอบงำจิตใจเราไม่ได้แต่เราจะเห็นโทษของสิ่งนั้น คือถ้าเรามีความสุขที่เกิดขึ้นโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะเช่นว่าคุณทำมาหากินแล้วคุณก็ร่ำรวยขึ้นมาหรือว่าคุณนั่งสมาธิทำความเพียรแล้วคุณก็มีความสุขในใจขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นสุขเวทนาที่ได้มาโดยธรรมนะได้มาโดยธรรมแล้วถ้าเรามีปัญญาในการเห็นตามที่เป็นจริงในความสุขที่เราได้มานั้นเนี่ยว่าสิ่งแม้นี้มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยคือเราเห็นโทษของเขาละเราเห็นโทษของความสุขนั้นพอเราเห็นโทษของความสุขนั้นเนี่ยเราจะไม่ถูกครอบงำได้นะพอไม่ถูกครอบงำได้อ้าวตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกายได้รับการอบรมนะการที่เราเห็นความจริงในความสุขนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าคนที่มีกายอบรมแล้วเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนานั่นเองนะส่วนถ้าเรื่องของความทุกข์คนที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วไม่ถูกครอบงำนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายก็ตามทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางใจก็ตามเนี่ยแล้วไม่ถูกครอบงำเนี่ยแสดงว่าจิตใจของเขาเนี่ยจะต้องมีที่ที่มันมีความสุขเข้าไปอยู่ได้แต่เขาจะต้องตั้งใจให้อยู่ในจุดที่มีความสุขได้แล้วคือใจของเขาเนี่ยไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยแสดงว่าจิตตรงนี้เป็นสมาธิมากและมีความเป็นสมถะอยู่ความทุกข์นั้นเนี่ยจึงไม่ได้มาครอบงำอยู่ในจิตการที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาครอบงำอยู่ในจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกในที่นี้ว่าจิตได้รับการอบรมแต่ซึ่งคำว่าจิตได้รับการอบรมเนี่ยแสดงว่าจิตนั้นเนี่ยมีที่อยู่มีอุบายในการที่จะออกจากความทุกข์นั้นซึ่งตรงนี้ก็คือสมถะนั่นเองคือสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคำว่าได้รับการอบรมจิตก็คือหมายถึงการเจริญสมถะคำว่าได้รับการอบรมกายก็คือหมายถึงการเจริญวิปัสสนาแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาเปลี่ยนชื่อเรียกในที่นี้เนี่ยเพื่อให้สัจจกนิครนเขาเข้าใจนะว่า2 อย่างเนี่ยต้องไปด้วยกันนะคือไม่ได้แยกกันนะถ้าบอกว่าทำก็ทำไปด้วยกันสมถวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นของที่ต้องไปด้วยกันนะจะไม่ได้แยกกันทีละอย่างแต่อาจจะยิ่งว่าเอาอะไรนำอะไรซึ่งในที่นี้ก็เหมือนกันพูดถึงการอบรมกายการอบรมจิตนะไม่ได้แยกกันต้องไปด้วยกันนะเพราะว่ากายภาวนาเป็นวิปัสสนาจิตตภาวนาเป็นส่วนที่เป็นสมถะหรือเป็นสมาธิส่วนที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นข้าศึกต่อความสุขนะคือมันจะคอยป้องกันไม่ให้ความสุขนี่มาครอบงำจิตได้ตรงนี้จึงเป็นกายภาวนาถูกไหมทำให้มันใกล้ให้เห็นต่อความทุกข์นะคือเห็นของความไม่เที่ยงของมันส่วนสมาธินี่เป็นข้าศึกต่อความทุกข์นะทำให้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ครอบงำจิตอยู่นะตรงนี้จึงเป็นสมถะนะเพราะว่าทำให้จิตนั้นใกล้ต่อความสุขความทุกข์นั้นจึงไม่ครอบงำได้และจึงเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันในสมถะและวิปัสสนาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของในพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังที่ว่าการอบรมกายการอบรมจิตเนี่ยต้องไปด้วยกันและไม่ได้แยกกันอย่างที่สัจจกนิครนเขาอธิบายเขาเข้าใจแต่พอไปด้วยกันและทำไปด้วยกันแล้วมันก็คือสมถะวิปัสสนานั่นเองส่วนที่เป็นสมถะเนี่ยจะสามารถที่จะจัดการต่อเจ้าความทุกข์ได้ทำใจให้เข้าใกล้ถึงความสุขส่วนที่เป็นวิปัสสนานั้นจะจัดการกับความสุขที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ให้ความสุขนั้นมากลุ่มรุมมันมาครอบงำอยู่ในจิตใจของเราเพราะมันเป็นส่วนที่จะให้เห็นความไม่เที่ยงเข้าใกล้ต่อความทุกข์และนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในพระสูตรนี้ซึ่งพอพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของกายภาวนาจิตภาวนาโดยใช้เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขและเป็นทุกข์เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์เนี่ยสัจจการนิครนนี่เขาก็เลยมีความเข้าใจละนะว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าสอนนี่หมายความว่าอย่างนี้นั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งการอบรมกายและการอบรมจิตแล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในเรื่องนี้นะว่าตัวพระองค์เนี่ยไม่ได้มีสุขหรือทุกข์นะครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่ได้เลยอิตาสัจจกนิครนนี่พอพูดถึงเรื่องของกายภาวนาพอพูดถึงเรื่องของจิตตภาวนาใช่ไหมไม่สามารถคว่ำพระพุทธเจ้าตรงนี้ได้พอพระพุทธเจ้าเปิดประเด็นมาเรื่องของเวทนาจะเอาเวทนาตรงนี้แหละจะคว่ำไม่ได้นั่นก็เลยย้อนถามพระพุทธเจ้าว่าเขาสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เคยมีความสุขหรือความทุกข์ในลักษณะที่มันจะมาครอบงำจิตได้นั่นคือทุกข์นี่ก็ไม่ได้ทุกข์มากหรอกนะสุขนี่ก็ไม่ได้สุขมากหรอกสุขพอทนได้ทุกข์พอทนได้นั่นเลยไม่ได้ถูกครอบงำตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องของพุทธประวัติเลยท่านผู้ฟังยกมาตั้งแต่ตอนที่ออกบวชใหม่ๆใช่ไหมไปหาอารลันดาบทผู้กรรมโคตรไปหาอุตตกาผู้รามบุตรนั่นทำทุกขกิริยาเจอความทุกข์อย่างต่างๆใดๆนั่นก็อธิบายว่าไอ้ความทุกข์อย่างต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ได้หรือตอนที่เปลี่ยนจากการทำทุกขกิริยานำมาหันหาทางสายกลาง และมีความสุขเกิดจากสมาธิชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4มีความสุขที่เกิดจากวิชาที่1วิชาที่2วิชาที่3อย่างเงี้ยแล้วมันมีความสุขความเย็นใจเกิดขึ้นเนี่ยความสุขที่เป็นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็ไม่ได้ครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่ได้นะครอบงำไม่ได้นะแม้ความสุขที่ละเอียดขนาดนั้นนะก็ครอบงำจิตพระองค์ไม่ได้แม้ความทุกข์ที่มันหนักถึงขนาดด้วยว่ากัดฟันด้วยฟันนะอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตนะกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมออกหูกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมนี่ขึ้นไปตีทางสมองขึ้นมาตีทางท้องนะเจ็บปวดไปหมดอดอาหารจนกระทั่งว่าท้องกิ่วจับท้องตึงหลังจับหลังตึงท้องนะมีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นขนาดนั้นเนี่ยทุกขเวทนานั้นก็ไม่ได้จะครอบงำจิตตั้งอยู่ได้นะแต่อาจจะมีกายกระสับกระส่ายบ้างนะเพราะว่ากำลังแห่งความเพียรที่มันมากมันเกิดขึ้นนะซึ่งในพระสูตรนี้เนี่ยเน้นเรื่องของเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ในตอนที่ทำทุกขกิริยาว่าเวทนานั้นไม่ได้ครอบงำจิตของพระองค์เน้นเรื่องของสุขเวทนาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มาอยู่ในทางสายกลางแล้วมีสุขจากในสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่ได้เราปฏิบัติสมาธิภาวนาธรรมวังเราไม่ได้จะเอาสุขเราไม่ได้จะเอาทุกข์อ้าวทุกข์นี่เราไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้จะเอาสุขคือคุณนั่งสมาธิเนี่ยถ้าบางคนคิดว่าเออฉันนั่งสมาธิมันจะได้มีความสุขนะคุณคิดผิดนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าให้คุณจะหวังตรงนั้นไม่ได้คุณจะเอาตรงนั้นเพราะว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาในธรรมฟังบุคคลที่ได้อบรมกายนะได้อบรมกายนะได้อบรมจิตนะได้อบรมจิตนะมีสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ถูกสุขหรือทุกข์นั้นครอบงำอยู่นะแต่ถ้าบอกว่าคนที่กายไม่ได้รับการอบรมนะกายไม่ได้รับการอบรมนะเวลามีสุขขึ้นแม่มันจะถูกครอบงำแม่ฉันอยากได้สุขแบบนี้อีกแม่นั่งสมาธิมันน่าจะมีความสุขเกิดขึ้นฉันอยากได้อีกแสดงว่าคุณมานั่งสมาธิไม่ได้อบรมกายเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอบรมกายนะท่านฟังคำนี้นะเป็นคำแทนชื่อของการทำวิปัสสนานะแสดงว่าเวลาที่เกิดสุขขึ้นเนี่ยไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงเลยว่าไอ้ความสุขนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงมาครอบงำถึงขนาดที่ว่าต้องเอามาพูดถึงต้องเอามาพร่ำสรรเสริญต้องเอามาให้มีความอยากว่าจะได้อีกพอไม่ได้แล้วก็มีความทุกข์โอ้ยคราวนี้ทำไม่ได้เลยนะคือมันปฏิบัติไม่ถูกมันปฏิบัติไม่ใช่นะไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เวลาที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเราจะมาทำความรู้ความเข้าใจเนี่ยคือให้เห็นตามที่เป็นจริงท่านผู้ฟังให้เห็นตามที่เป็นจริงในความสุขในความสุขนะว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้แล้วคือถูกต้องเนี่ยปฏิบัติไม่ได้จะเอาสุขไม่ได้จะเอาเวทนาเวทนาเป็นความทุกข์ท่านผู้ฟังเวทนาเป็นหนึ่งในขันห้าขันห้าเป็นกองทุกข์เราจะไปจับเอาเวทนานั้นไม่ได้เลยนั่นนี่คือในส่วนที่เป็นความสุขแต่ส่วนที่เป็นความทุกข์นะก็ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องลองทำเหมือนกันท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าจะเอาทั้งสุขนะแล้วคุณจะทำให้มันหลุดพ้นได้ไม่ใช่ว่าจะเอาทางทุกข์แล้วคุณจะทำให้มันหลุดพ้นได้ไม่ใช่สองทางนี้นะนี่เป็นทางตันเป็นทางตันแต่ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทำเนี่ยเรียกว่าทางสายกลางซึ่งในทางสายกลางเนี่ยมันจะผ่านสุขไหมคำตอบคือจะผ่านอยู่สุขประเภทไหนที่มันจะผ่านคือสุขประเภทที่เกิดจากสัมโพธิสุขนั่นคือสุขที่เกิดจากความสงบระงับนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสุขทางกามแล้วนะความสุขทางกายนี่เขี่ยไปไกลๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลแต่ในขณะที่เราเดินตามทางสายกลางเนี่ยเราจะผ่านความสุขที่ละเอียดประณีตขึ้นไปนั่นคือเป็นสุขที่เกิดจากสมาธิใช่อยู่ตรงนั้นเอาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้เอาแต่ให้ทำตามไหนทำตามศีลสมาธิปัญญาทำตามทางสายกลางอาจจะเจอปีติสุขบ้างอันนี้ธรรมดาแต่อย่าไปลุ่มหลงเพลินๆตรงนั้นอย่าไปพร่ำบ่นเพ้อพูดถึงนะอย่าไปให้มีความกำหนัดยินดีในจุดนั้นนะผ่านมาก็ผ่านไปนะให้เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นสิ่งนั้นด้วยวิปัสสนาญาณให้เห็นตามที่เป็นจริงตัวนี้คือมีกายได้รับการอบรมนะแน่นอนคนที่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยกายมันก็มีความสุขด้วยนะมีความสุขในใจด้วยนะกายบางทีมันก็มีปีติมีสุขเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้คือผู้ที่ได้รับการอบรมกายมาอย่างดีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกายภาวนาและจิตตภาวนาเนี่ยต้องไปด้วยกันอันนี้คือประเด็นที่1เลยนะที่ตาสัจจกนิครนเนี่ยจะมาโต้วาทาด้วยนะประเด็นที่2ที่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานะคงจะไม่ได้เกิดหนักขนาดที่พระพุทธเจ้าจะไม่สามารถต้านทานได้อันนี้ก็ความไปละนี่ประเด็นที่2พระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงเรื่องประวัติของพระองค์เอง นะว่าตัวพระองค์เนี่ยเจอหนักมากขนาดไหนนะด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะเจอผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ครอบงำจิตของพระองค์ได้นะก็ยกประเด็นที่3ท่านผู้ฟังอกิเวสนานี้ก็ยังไม่ยอมแพ้นะประเด็นที่3ที่มาโต้กับพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันนอนกลางวันนะนอนกลางวันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่หลับไหลเป็นคนหลงว่าอย่างนั้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังนะชี้ให้ชัดเจนแหละว่าอยู่ในท่านอนก็จริงนะนอนตะแคงเบื้องขวาตอนกลางวันนี่แหละมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับนะไม่ได้ตื่นด้วยนะไม่ได้อยู่ในท่านอนแล้วตื่นอยู่ไม่ใช่นะแต่อยู่ในท่านอนแล้วก็หลับด้วยเวลาไหนกลางวันด้วยแต่ตัวพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะแล้วนะคือคนจะหลงหรือไม่หลงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท่านอนไม่ได้อยู่ที่ว่าการหลับแต่คนจะหลงหรือไม่หลงเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยังมีอาสวะที่ทำให้เกิดความหลงทำให้มีความกระวนกระวายที่ทำให้มีความเกิดความแก่ความตายอยู่ต่อไปอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นมีความหลงยังต้องไปเกิดในภพใหม่อยู่เรื่อยๆยังมีอาสวะอยู่แต่ตัวพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในท่านอนก็จริงด้วยอาการหลับก็จริงแต่จิตใจไม่มีอาสวะบุคคลที่ไม่มีอาสวะไม่มีทางที่จะหลงธรรมบุฟังไม่ว่าจะอยู่ในท่าเดินยืนนั่งหรือนอนไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นอยู่ก็ชื่อว่าไม่หลงนี่คือ3ประเด็นที่สัจจกนิครณนามสกุลอกิเวสนะนายกมาเพื่อที่จะโต้คารมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบได้หมดท่านผู้ฟังนะชี้แจงแถลงการได้หมดเป็นข้อเป็นข้อไปนะสัจจกนิครณเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นพระพุทธเจ้าตอบมาร่ายเรียงมาอธิบายมาเนี่ยด้วยความที่เย็นมามีสีหน้าเปล่งปลั่งนะตอบทุกคำถามชัดเจนยกเหตุผลให้เห็นนะในทั้ง3กรณีเนี่ยก็มีความเลื่อมใสแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไปเที่ยวโต้วาทะกับคนอื่นมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิในสมัยก่อนนู้นเนี่ยที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่6เจ้าลัทธินะนิครณนาถบุตรมัคคลิโคสารสัญชัยเวรัตบุตรนะอชิตากัมพลปุตตนกัจจายนะเหล่านี้เนี่ยไปโต้วาทะกับเขาเนี่ยเขาก็ตอบแถไปเรื่องอื่นนะแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่พอมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบตรงคำถามชี้แจงประเด็นนะเห็นข้อแยกแยะแจกแจงต่างๆนะไม่ได้แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะแถมการอธิบายนั้นก็ยังตอบด้วยลักษณะที่เย็นนะมีสีหน้าเปล่งปลั่งมีผิวพรรณสดใสนะก็เลยมีความพอใจละตรงนี้นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ลากลับท่านผู้ฟังพระสูตรนี้ก็จบตรงนี้ล่ะนะทำให้เราได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญสำคัญในเรื่องพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังนะว่ากายภาวนากับจิตตภาวนาเนี่ยไม่ได้แยกกันนะกายภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ยกมาในที่นี้นะเป็นคำแทนชื่อของการเจริญวิปัสสนาจิตตภาวนาที่ยกมาในที่นี้เป็นคำแทนชื่อของการทำสมถะซึ่งมันต้องไปด้วยกันนะกายและจิตต้องอบรมไปด้วยกันนะเรื่องที่สองที่เราเข้าใจในที่นี้สำคัญอีกเหมือนกันก็คือเรื่องที่ว่าไม่ได้จะเอาสุขหรือไม่ได้จะเอาทุกข์นะสุขและทุกข์นั้นเป็นของที่อย่าให้มันมาครอบงำจิตของเราตั้งอยู่แต่เราปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแน่นอนเส้นทางที่ผ่านไปนี้มันอาจจะเจอสุขบ้างทุกบ้างแต่นั่นไม่ใช่ของที่เราจะเอาไม่ได้ของที่เราจะยึดถือเอาไว้ได้ให้ปล่อยวางตรงนั้นอันนี้คือ2เรื่องที่สำคัญแล้วก็ในประเด็นที่3ที่อกิเวสนะสัจจกนิครณนี่ก็ยกมาโต้วาทะก็คือเรื่องความหลงแล้วคนจะหลงหรือไม่หลงไม่ได้อยู่ที่ท่าทางไม่ได้อยู่ที่เวลาหลับกลางวันหรือหลับกลางคืนหลับในหรือหลับนอกแต่อยู่ที่มีอาสวะที่มันยังจะทำให้เกิดความหลงอยู่หรือไม่ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าประเด็นใดๆที่ยังสงสัยอยู่ในเรื่องของพระสูตรนี้นะที่อยู่ในเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ405เนี่ยแล้วต้องการจะถามหรือว่าสื่อสารกลับมาทางรายการแล้วก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ puretamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญเจริญพร